Vége az iskola, udvara üresen áll. Vége az évnek, pont ez a lényeg. A csomagom kész van, a küszöbön áll. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Semmi jóból most ki ne hagyjál, nem tart soká a hetedik nyár. Ha néha durva volt is a játék, nem mutattam, de nekem is fájt. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Az az egy fontos, legyetek jók most, már nem kell túl sok a holnaphoz. Legyen szent most nekünk a játék, legalább egyszer még. Az az egy fontos, legyetek jók most, már nem kell túl sok a holnaphoz. Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Ugye tényleg nem fog fájni, ha majd végre nagy leszek. Ugye másként fogom gondolni azt, hogy milyenek a felnőttek. Lenni.